أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. أما بعد، بعدكم حمدي الله سبحانه وتعالى نكستك سؤالا السلام جي نبي محمد صلى الله عليه وسلم للكوة nimeketi hapa kwa ajili ya kufanya takdim utangulizi wa kumkaribisha mzungumzaji wetu wa kwanza. Sasa hii si nafasi yangu, nilikuwa kama nimekaimu tu mwenye nafasi, niliona bado anamalizia rakaa, lakini sasa ashamaliza itakuwa si adabu kuendelea na nafasi yake. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ثم سأنيك فكتك مسكته أقول اليوم فكتك اليوم بذل الله جل وعلا كيوة لما لينكو مكتوبة يكتم بشانا وسيانا دينيته نا موضوع ذاته أو ماذا بذلنا ذي إسبانيا kasehemu misikiti mbalimbali kuhusiana na fadhila za masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, masahaba ambao kwa tawfiki ya Allah jalla waala ndio waliopokea dini kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka ikawa dini hiyo ilivyotufikia sisi leo hii huku tulipo, na tukawa tunajiita Waislamu kwa juhudi kubwa ambayo waliifanya hawa masahaba. Kwa hivyo tunawatanabahisha Waislamu kuhusiana na fadhila zao na ubora wao, na wawajue masahaba ni kina nani, na ni juhudi gani ambazo walizifanya hawa masahaba mpaka leo hii Uislamu ukawa umefikia huku tulipo. Mzungumzaji wetu wa kwanza amekushafika walillahi alhamd, naye sasa anapata rakaa mbili. Yule ambaye anapata rakaa mbili yeye atakuwa mzungumzaji wa pili atakayezungumzia fadhila za Abu Bakar radhiallahu anhu, ambaye huyu ni Amirul Mu'minin, khalifa wa kwanza wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam, imamu wa Waislamu wa kwanza kabisa baada ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, ambaye ni si mwingine ni Abu Bakar radhiallahu anhu, Bakar ni Siddiq. Fadhila zinazungumzwa na al-akh Abu Abdul Qadir kutoka Imbunguti. Kwa hivyo bila kupoteza muda, kwa sababu muda wetu ni mfupi sana, siku za magharibi unachelewa, asogee mezani ili aweze kufikishia mada ambayo wamekuandalia. Hiyo makini ukisikiliza ni muhimu sana. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وعترته وأصحابه وإخوانه. وبعد, كما ينبو فهميك أنا كما لفتنقلي يا شيخ ويتو شيخ أبو البركات وفقه الله عز وجل كمبا توبو قد تقبينيشا فضيلة كما صحابة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نايبو فضل زاوز نفهميك tangu kuwepo kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama, lakini baada ya kuwa wametokea watu ambao wanawasema vibaya masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama, ikawa ni wajibu kwetu sisi kubainishe ubora wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallama na tuwakumbushe Waislamu kwamba hawa wanafunzi wa mtume sallallahu alayhi wasallama ambao ni masahaba wake walifanya mengi kwa ajili ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ikawa dini hii ya Uislamu imetufikia sisi ikiwa iko safi kama ilivyotoka kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Mimi leo insha Allah azza wa jalla nitabainisha kwa ufupi kuhusiana na fadhila za Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ني عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمر ابن كعب ابن سعد ابن تيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي التميمي, ويلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر نسبياك ينبتان بمجنة المتومة صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النسب ذلك نسب في الجد السادس. أنا بتان أبو بكر رضي الله عنه كنسب بمجنة المتومة صلى الله عليه وسلم كباب وستة وهو مرة ابن كعب. هو يندي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Miongoni mwa fadhila za Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam samahu bil atiqa, mtume sallallahu alayhi wa sallam alimuita kuwa yeye ni atiq. Nini maana yake? Kwa maana yeye Abu Bakr Allah subhanahu wa ta'ala amemkomboa motoni na akawa amemuingiza peponi. Faqad qala sallallahu alayhi wa sallam li Abi Bakr, ثم صلى الله عليه وسلم على النبي أبو بكر أنت عتيق الله من النار ووي ومكم بليوا نمكم بوزي والله سبحانه وتعالى كتوكا متونس. كما أن الله سبحانه وتعالى وفضيلة أبو بكر الصديق أكاوى أمكم بوا متونس. وقال له أيضا نعم النبي أبي ثم صلى الله عليه وسلم أبو بكر يقسم أبشر بشري يا أبو بكر فأنت عتيق الله من النار, فنيوي نمكمبوزي الله سبحانه وتعالى مكمبوا كتوكا متوني. حديثه أمي بكيا الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في المناقب وصححه الألباني رحمه الله. ولقبه صلى الله عليه وسلم بالصديق في أمتم صلى الله عليه وسلم ألمويت أبو بكر كمن الصديق. Na hivyo aliitwa Abu Bakr kama ni Siddiq katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza, lamma sa'ida an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Uhud, thumma sallallahu alayhi wa sallam al-Gufanda mlima Uhud, wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman, akiwa na Abu Bakr na Umar na Uthman, rajifa bihim, ule mlima wa Uhud ukao umewatingisha. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ثم صلى الله عليه وسلم قسم أثبت أحد ثبتي تلزان أيه أحد, فإنما عليك نبي وصديق, حقيقة جوياكو كنا نبي نكون صديق أمين أبو بكر الصديق وشاهدان نكون مشاهد وويلي عمر وعثمان. هبا ثم صلى الله عليه وسلم أكاوى قد تسمهي أما مهيت أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن صديقا فيا ثم صلى الله عليه وسلم بالي نما صحابه ثم صلى الله عليه وسلم ولمهيت أبو بكر الصديق ومن صديق فنيني لأنه كان أشد الناس تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم وسبب يهي أبو بكر alikuwa ni mwingi wa watu alikuwa ni mwingi wa watu katika kumsadikisha mtume sallallahu alayhi wasallama hakuna mtu ambaye alikuwa ana uharaka sana kumsadikisha mtume anapokuwa amesema neno isipokuwa Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu na hapo mithlu ma hasala fi khabar al-Isra wal Mi'raj mfano wa yale ambayo yaliyotokea katika Isra na Mi'raj ثم صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به إلى السماء ثم صلى الله عليه وسلم لبسافريش وانا الله أكفليك وانبقى بيت المقدس كيش بعدها أكفنديش عليه الصلاة والسلام كنا من بني داني أوسيكم موجة أسبوياك أكاو عليه الصلاة والسلام أمرجيش ومكة أكاو أنا وحديث جواته فانبقى أليكو بيت المقدس alikuwa Palestina watu wakawa hawajamsalikisha mtume sallallahu alaihi wasallam bali baadhi ya waislamu waliokuwa wameingia katika uislamu walirudi nyuma kwa kuona kwamba hili jambo ni jambo ambalo haliwezekani kwa sababu kutoka Makka kuelekea Baitul Maqdis ni mwezi mmoja itakuwaje yeye aseme kwamba ameenda ndani ya usiku mmoja kisha amerudi wakati wanalikataa hilo mtume sallallahu alayhi wasallama bado hajawapa taarifa kwamba yeye amepandishwa pia mbinguni wakaenda kwa Abu Bakr Siddiq ngoja tumwambie Abu Bakr Siddiq tuone atasemaje walipokwenda kumwambia Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama anadai kwamba ndani ya usiku mmoja ameelekea Baitul Maqdis Abu Bakr akamwambia صدقته بخبر السماء نمصدقك متومه خصوصا مع خبر المبنوني فكيف لا اصدقه في خبر الارض كيف سيتوذا كمصدقك متومه في خبر الارض hapo waislam wote na wengineo ambao ni washirikina na makafiri wakamuita Abu Bakar kama ni nani kama ni sidika kama amemsadikisha mtume sallallahu alaihi wasallam si hivyo tu Abu Bakar akaongezea akasema kwamba lau kama Mtume sallallahu alayhi wa sallama ataniambia kwamba yeye kapandishwa mbinguni mimi nitakubali hali ya kuwa hiyo habari hajapewa na wala hajafahamu kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallama alipandishwa mbinguni kisha hapo mtume anakuja kusema kwamba pia amepandishwa mbinguni huyu ni Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ambaye wanamsema mashia ndugu zangu waislamu kwamba yeye alikuwa amemfuata mtume kwa unafiki Mtume amemuita Abu Bakar kama ni Siddiq ni mwingi wa kumsadikisha Mtume sallallahu alaihi wasallama na mashia wanadai kwamba eti huyu Abu Bakar ni kadhab amemwamini mtume kwa sababu ya unafiki na kwa lengo la kutaka mali. Pia Allah subhanahu wa ta'ala amemuita Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu akamuita kuwa ni as-sahib kama ni sahiba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni rafiki wa mtume sallallahu alaihi wasallam mtume alikuwa kabla ya uislamu anasuhubiana na Abu Bakr Siddiq mtume alikuwa baada ya uislamu ni mwenye kusuhubiana na Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu mpaka alipokuwa amekufa Allah subhanahu wa ta'ala akamfanya mtume na Abu Bakr kwamba wawe ni wenye kusuhubiana katika maisha ya barzakhia maisha ya akhira na atakuwa naye peponi insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala atakapokuwa amelitaka hilo. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala kamuita kwamba ni sahibu wa mtume, ni rafiki yake mtume, na hii ni kuonyesha kwamba Abu Bakari alikuwa ni mtu mwema, kwa sababu chema kinakuwa ni chenye kushuhubiana na chema chenzake. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawa amemjalia Abu Bakari kwamba ni sahiba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama likathrati suhbatihi bil rasul alayhi salatu wassalam kwa sababu ya wingi wa kusuhubiana نمتمه محمد صلى الله عليه وسلم قال الله أنا سمع الله سبحانه وتعالى وانبيا واتو kwamba itakapokuwa amekataa nusuru mtume anasema illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, itakapokuwa mmegoma kumnusuru mtume sallallahu alayhi wa sallama, kwa hakika kabisa Allah subhanahu wa ta'ala asham nusuru mtume sallallahu alayhi wa sallam. Allah ameanza kumnusuru mtume idh akhrajahu alladhina kafaru, pindi walipokuwa mtume wamemtoa na kumfukuza mtume sallallahu alaihi wasallam washirikina wakafiri wakamfukuza kutoka Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofukuzwa kutoka Makka, thani athnain, alikuwa mmoja wa wapili akiwa yeye mtume sallallahu alaihi wasallam na akiwa pamoja naye Abubakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hao watu wawili walipokuwa wametolewa Makka katika mji wao, naam, idhuhuma fil ghar, walipokuwa wako pangoni, idhi yakulu liswahibihi, pale ambapo mtume sallallahu alayhi wa sallama alipomwambia sahiba wake, la tahzan, usihuzunike, inna Allah ma'ana, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na sisi. Pale ambapo Abu Bakri alipohuzunika akawa anadhania kwamba washirikina watakuja kumdhuru mtume sallallahu alayhi wa sallama, akawa Abu Bakr Siddiq anahuzunika kwamba huenda wakamdhuru mtume sallallahu alayhi wa sallama, na inawezekana washirikina wakamuua mtume sallallahu alayhi wa sallama, akawa ahuzunika. Ali Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, mtume akamwambia la tahzan, usihuzunike, inna Allah ma'ana, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na sisi, ni mwenye kutunusuru, ananusuru mimi, lakini pia atakuwa ni mwenye kunusuru wewe, Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Waqad ajma'a al-ulama, wa hakika kabisa wamekubaliana maulama, ala anna sahiba al-maqsuda, kwamba sahiba ambaye amekusudiwa huna fi hadhihi al-aya, hapa katika aya hii, huwa Abu Bakr radiyallahu anhu, ni Abu Bakr radiyallahu anhu. Fa'an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna Aba Bakr haddathahu faqal, Anas anasimulia anasema kwamba Abu Bakr radiyallahu anhu alimfa hadithi akamwambia kwamba qultu lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fil ghar, nilimwambia mtume sallallahu alayhi wa sallama naye akuya pangoni pamoja na mimi, law anna ahadahum, lau kama mmoja wa washirikina wale ambao wanakutafuta wewe mtume na wanatafuta wote kwa lengo la kutuua, ikiwa anadhara ila qadamai, atatazama chini ya unyayo wake, atatazama chini ya miguu yake, la absarana tahta qadamai, basi ataweza kutuona chini ya miguu yake. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, thumma sallallahu alayhi wa sallam akasema ya Aba Bakr, ايوه يا ابو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما, هيكون علمي yako yakuwa sisi tuko wawili, basi tambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni watatu yetu, kwani Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na sisi kwa lengo la kutunusuru. Hii hadithi ameipokea al-Imam al-Bukhari, na anasema al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, فإن المراد بصاحبه هنا حقيقة مراد وصاحبه ومتوم صلى الله عليه وسلم قد كآيه أبو بكر لأبو بكر بلا منازعة بلا يوبنزاني بلا منازعة بلا يوبنزاني نهايه أم يسمى قد كتب ذاك الإصابة في تمييز الصحابة من غون ما فضل أبو بكر النبوة الإسلام ثم صلى الله عليه وسلم او الله سبحانه وتعالى امموت ابو بكر الاتقى قام يي ني مchamungu hali ya juu kwa nini amelipa hivyo litahririhi almu'azzabin kwa sababu abu bakri alikuwa akimuona mtume yoyote ambaye amemfuata mtume sallallahu alayhi wasallama anapigwa anadhulumiwa, Abu Bakari anatoa pesa na kumnunua yule mtumwa ili aweze kuepukana na zile adhabu ambazo zinapatikana kwa wale ambao wanamwadhibu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kuhusiana na Abu Bakri, anasema anazungumzia wale watu watakaoingia na moto, watakaoingia motoni. Anasema tabaraka wa ta'ala, la yaslaha illa al-ashqa, hawatoingia moto isipokuwa watu waovu. Hatoingia yoyote motoni isipokuwa mtu mwovu, mtu huyo alladhi kadhaba wa tawalla, ambaye amemkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala na akawa amekengeuka. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wasayujannabuha al-atqa, na huu moto wa jahannam Allah subhanahu wa ta'ala atauepusha na yule ambaye ni mcha Mungu zaidi. Na hapa kwa ijma' ya mufassirin kwamba al-atqa ni Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, kwa sababu hii aya imeteremka kwa kadhia Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu alipokuwa akiwaacha huru watumwa na kuwanunua baada ya kuwa wanaadhibiwa. Falakad kana as-Siddiq, alikuwa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu min a'lami an-nas infaqan limalihi fima yurdhi Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Alikuwa Abu Bakr as-Siddiq ana wingi wa kutoa mali zake katika yale ambayo yamemridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na yanamridhisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu mali yake nyingi alikuwa anaitoa kwa lengo la kumsaidia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faqad a'ta min malihi, alitoa katika mali yake. Naam, an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam alimpa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fi Makkah wa kadha fi al-Madina, alimpa mali hiyo akiwa Makkah na vile vile akiwa Madina. Sivyo tu, wa a'taka bi malihi al-mu'addabin al-mamlukin, Abu Bakari kwa mali yake akawa amewaacha huru wale waliokuwa wanaadhibiwa, wale ambao walikuwa ni mamlukini, wale waliokuwa watumwa. Mtumwa anapoingia katika Uislamu, yule sayidi wake na bwana wake anakuwa anamwadhibu. Faqad aataka Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu Amir ibn Fuhaira, Abu Bakr alimwacha huru Amir ibn Fuhair wa Umm Absi na Umm Absi wa Zunaira, na akamwacha Zunaira wa Nahdiya, na akamwacha An-Nahdiya wa Bilal ibn Rabah, na akamwacha Bilal ibn Rabah wa ghayrihim na wengineo. Yeye Abu Bakr aliwanunua kwa wale mabwana wao kisha akawa amewaacha huru. Leo hii la maajabu ya ikhwa, utakuta wale ambao wanamtukana Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, utakuta kwa uongo, kwa uongo mtu anaweka masjid madrasa au anaweka markaz anaita Bilal. Kwa mfano mashia wakijenga msikiti na wakijenga mashule, baadhi yake wanaita Bilal ibn Rabah. Huyu Bilali aliyemwacha huru, huyu Bilali aliyemkomboa kutokana na kuadhibiwa, alikuwa ni huyu Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Bilali ambaye wewe unamwadhimisha na unakuwa humtukani, naam, kakombolewa na Abu Bakri. Huyo huyo Bilali ambaye unamwadhimisha, yeye anamwadhimisha Abu Bakri, Abu Bakri ambaye wewe unamtukana. Sasa hivi ni vitendo vya watu ambao hawafikiri. Hivi ni vitendo vya watu ambao hawatumii akili. Huyu Abu Bakari kwa haya matendo yote aliyofanya, hivi anaweza kufanya matendo haya kwa lengo la kutaka dunia? Hivi anaweza kufanya matendo haya kwa lengo la unafiki? Hivi anaweza kufanya matendo haya kwa lengo la hadaa, kama ambavyo wanasema mashia kwamba Abu Bakari Siddiq radhiallahu anhu aliingia ndani ya Uislamu akiwa katika hilo ni mnafiki? Pia miongoni mwa fadhila za Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu fakana aalama qaumihi bil ansab, alikuwa Abu Bakr ana elimu ya kuzijua nasaba za watu, na elimu hii ya kuzijua nasaba Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ja'alahu ustadhan للنسابين تعقيل ابن أبي طالب هي لم ينسب إلى فان أبو بكر رضي الله عنه أو المعلم ووالي معلماء وأنباء ونفاهم نسبة كما البكوة عقيل ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هي الوهية فسفهم نسبة ذا وارب ومكبير وارب إلى فان أبو بكر أوز كتنغ نزرمان فالأنبابه alipokuwa ameshakuwa khalifa aweze kujua namna ya kusimamisha jihadi fi sabilillah na kuweza kutawanya Uislamu ili uweze kuwafikisha watu na kuifungua miji ambayo ilikuwa bado haijaingia katika dini ya Uislamu haijapata da'wa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema حسيانا نعلم يا أبو بكر الصديق جيوه في صفام نسابة ناسما إن أبا بكر حقيق أبو بكر أعلم قريش بأنسابها أنا نمجوز زيدي كليكم قريش حسيانا ننسب ذاو حديثي أما يبكي الإمام مسلم والطبراني في الكبير ينغوني ما فضيلة أبو بكر لدوه الإسلام أن أبا بكر كان محبوب قومه Abu Bakari alikuwa ni kipenzi anapendwa na watu wake. Watu wa Makka na watu wa Madina na Waislamu kwa ujumla walikuwa wanampenda Abu Bakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Wadhalika bima kana indahu min al-fadha'il al-'uzma wal akhlaq al-karima. Na kwa sababu ya kumpenda Abu Bakari Siddiq radiyallahu anhu kilichopelekea hivyo ilikuwa ni kwa sababu ya yale aliyokuwa nayo. Katika fadhila zilizokuwa kubwa na tabia njema ambazo alizokuwa nazo Abu Bakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu haya ameyataja katika sira an-nabawiyya ibn Ishaqa pia miongoni mwa fadhila za Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu annahu lam yashrab al-khamra fi al-jahiliyyah kama Abu Bakar Siddiq radiyallahu anhu hakuwahi kunywa pombe katika wakati wa jahiliyyah ولا قبل لا قبل الاسلام ولا بعد الاسلام حكون وبومبه قبل الاسلام ولا بعد الاسلام ولا ايه katika maisha yake kwaifu na pombe Abu Bakr Siddiq رضي الله عنه kwa nini Abu Bakr Siddiq hakunywa pombe yeye anatoa sababu anasema kwamba bi anna al-khamra tuzhibu al-aqla kwa sababu pombe inaondoa akili li anna sharibaha لا يعلم ما يفعل فسبب من يكون بومبه حيفهم يلي ambao anayofanya hilo likamzuia Abu Bakr Siddiq kwamba awe ni mwenye kunywa pombe katika zama za jahiliya kabla ya uislamu Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu miongoni mwa fadhila zake ayu alikhwa lam yasjudu li sanamin qat hakuwahi kulisujudia sanamu mashia leo hii Abu Bakr wanamuita sanamu Mashia leo hii Umar ibn Khattab wanamuita kama ni sanamu na wanadai kama eti Abu Bakr alikuwa na sanamu alikuwa akisujudia sanamu wakati ashaingia katika Uislamu wakati Abu Bakr tunaona kama yeye hakuwahi hata siku moja kuisujudia sanamu sio wakati wa jahiliya wala sio wakati wa Uislamu wala sio katika maisha yake yote anasema Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu لما ناهزت الحلم انا سمعني لبقوة نمقوة مكبوة نكوة نبالغ نكوة نمبالغ اخذني ابي ابو كحافة علي نتكوة بابا يانقو ابو كحافة فانطلق بي مكانا في الاسنا فيه اسنام اكاني بلكت كسهم امبايو فنسمهي كنا مسنام اكاسما فقال اكاسما هؤلاء آلهتك hawa ni miungu wako baba yake na Abu Bakr amwambia Abu Bakr amuonyesha masanamu kwamba haya ni miungu yako hii hapa ni miungu yako unayoiona mbele falamma dhahaba Abu Quhafa anasema Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu kwamba Abu Quhafa ambaye ni baba yake na Abu Bakr alipokuwa ameondoka Abu Bakr anasema danautu ila sanami nilikaribia sanamu Hapo Abu Bakr amefanya kama alivyofanya baba yake Ibrahim alayhi salatu wasalam. Akakaribia sanamu Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. alipojaribia wakultu anasema nikajiambia lile sanamu inni ja'i'un mimi nina njaa. Abubakar aliambia sanamu mimi nina njaa fa at'imni nipe chakula nilishe chakula. Falam yujibni anasema sanamu halikunipa majibu. Hapo ni kabla ya nini ya ikhwa? Hapo kabla ya Uislamu tume hajaanza kulingania dini ya Uislamu. Fakultu inni arin fafsuni nikaniambia sanamu nikasema mimi niko uchi naomba unipe nguo nivishe. Falam yujibni sanamu halikunijibu. Kisha anasema nadia Abubakar Siddiq radiyallahu anhu anasema fa alqaitu alayhi sakhara nikawa nimelirushia jiwe. Fakharra ala liwajihi fakharra liwajihi ikawa ile sanamu imeangukia nini imeangukia uso wake. Kwa hiyo hapo Abubakar Siddiq radiyallahu anhu akawa na ilmu kwamba hakuna ambaye anaweza kutoa riziki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ambaye anaweza kumvisha mtu nguo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pia miongoni mwa fadhila za Abubakar Siddiq radiyallahu anhu kama huwa kana awwal ikhtiyari an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alikuwa Abubakar ndiye wa kwanza ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam alimchagua lidawatihi ila al-islam. Kama mtume mtu wa kwanza aliyemchagua kumlingania katika Uislam alikuwa ni Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Ni kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam anafanya hivyo amchague Abubakar kama ndiye wa kwanza wa kumlingania katika Uislamu katika watu ambao wanaweza kumsaidia katika Uislamu katika watu ambao anaona kwamba anaweza kuwafanya kwamba wawe ni warai wake watakuwa wanamrai wanampa rai kwamba awalinganie katika Uislamu. Akawa mtume amemchagua nani amemchagua Abubakari kwamba awe ni wa kwanza kulinganiwa katika Uislamu. Kwa nini mtume alifanya hivyo? فلما ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى الله عليه وسلم اكوا امتو فلما ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم اليبطوا عليه الصلاه والسلام وقع اول اختياره اكوا وكوانا كوينجيا katika chaguzi lake ala siddiq famo kwanza kumlingania na kumchagua kumlingania kama ni Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Kwa nini? لانه صاحبه الذي يعرفه قبل البعثه فسبب ابو بكر ديه صاحبه واك امباي انا يفهم قبل يا كتموا نبي صلى الله عليه وسلم قبل الاسلام رفيقك وقريبه ني ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فهو اكون الجنب الاول املينانيه رفيقك لهو نبي صلى الله عليه وسلم اليتمبوا كما ابو بكر متصف بالخلق الحسن قام ابو بكر انا ذيفيكا وطبيعه نجمه ويعلم انه سيصدقه لما متوم alikuwa anatambua kwamba Abu Bakr lazima atamsadikisha kila alikuwa anaitambua. Kwa hiyo mtume jambo la kwanza mguu mosi mguu pili akawa ameenda kumlingania nani Abu Bakr Siddiq kwa sababu anajua huyu hakuna namna kwamba ndiye atakayekuwa wa kwanza kumkubali Abu Bakr kumkubali mtume sallallahu alaihi wasallam. Pia mtume sallallahu alayhi wasallam sababu ya kumlingania Abu Bakari akiwa ni wa kwanza anna Abu Bakari yaarifu sidqahu Abu Bakari alikuwa anatambua ukweli wa mtume sallallahu alayhi wasallam wa amanatahu na alikuwa anatambua kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama ni mwingi wa kutekeleza amana wa akhlaqahu alkarima na alikuwa anatambua kama mtume sallallahu alayhi wasallam ana tabia njema kama andao sallallahu alayhi wasallam yao yaalam yaqinan kama ambavyo mtume alikuwa anafahamu yaqin anna Abu Bakr kwamba Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu yuhibbu al-haqq wa yattabi'uhu kama Abu Bakr anaipenda haki na ni mwenye kuifuata haki alikuwa anaitambua hilo mtume sallallahu alayhi wasallam si hivyo tu wa ya'malu bihi na kwamba Abu Bakari anaweza kuifuata haki ni mwingi wa kuifuata haki. Kwa hiyo mtume sallallahu alayhi wasallam akaona ni lazima aanze na Abu Bakari Siddiq radiyallahu ta'ala anhu fabada bihi fi hadhihi da'wa akawa amianza naye katika hii da'wa liyakuwa mu'ina lahu ili Abu Bakari apate kuwa msaidizi wa Mtume sallallahu alaihi wasallama wal amana, na pia awe ni mwenye kutunza amani ya Mtume sallallahu alaihi wasallama wa infaqil mal, na kwa lengo ili Abu Bakari awe anashughulika anamletea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama mali, ili Mtume sallallahu alaihi wasallama aweze kuendelea kuilingania hii dawa ya Uislamu. Na kwa hivyo katika hilo la kwamba Abu Bakari alikuwa anatoa mali, Mtume anakaa anafanya dawa, Abu Bakari kazi yake ni kutoa mali na kumpa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa anamwambia masahaba mara kwa mara, anasema inna Allah ba'athani ilaykum, hakika Allah subhanahu wa ta'ala amenituma kwenu ninyi, faqultum kadhabta, nikakulinganieni mkasema kwamba wewe ni mwongo, nyinyi nilipowalinganieni mwanzoni mlikataa, mkakataa moja kwa moja mkasema kwamba wewe ni mwongo. Waqala Abu Bakr sadaq, Abu Bakr akakataa kwa katalieni nyinyi, akasema hakika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ni mkweli. Mtume anaendelea kuwafahamisha masahaba kwa kumbusha ubora wa Abu Bakr, anawaambia wa wasani bi nafsihi wa malihi, na Abu Bakari akawa ananiliwaza kwa nafsi yake na mali yake, ninapopata shida Abu Bakari anakuja ananituliza, ninapokuwa nimekasirishwa Abu Bakari anakuja ananituliza, lakini si hivyo tu, ninapokuwa nahitajia mali Abu Bakari anakuwa ni mwenye kuitoa mali yake kwa lengo la kunisaidia na kwa lengo la kuisaidia dawa. Thumma akamwambia fahal antum tariku li sahibi, je nini kwa nini msiniachie sahiba wangu? Mtume akawa ametukataza kwamba haifai kwa sisi kumgusa Abu Bakr Siddiq kwa kumwashiria kwa vidole vibaya na kwa kumbeza. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye ambaye aliyesimama kidete kwa lengo la kumsulu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo hii tunapokuwa tumewashia mashia na vilemba vyao vikubwa, wanasema kwamba eti Abu Bakr alikuwa ni munafiki, wakati Abu Bakr alikuwa anatoa mali yake kumsaidia Mtume, bali kwa tazkia ya Mtume, kwa tazkia ya Allah na kwa sifa Allah subhanahu wa ta'ala ambazo anazomsifia nazo Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, anaelezea kwamba alikuwa anamridhiwaza Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa nafsi yake, alikuwa anamliwaza Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa mali yake. Leo hii sisi tunakuja kumchafua, wakati Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha kwamba tumtetee na tumuombee dua, na kwamba kwa sababu yeye alikuwa anaenda na Mtume sallallahu alaihi wasallam, amemfahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali na mali. Tukizungumzia Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, katika majlisi moja, majlisi mbili, majlisi tatu, majlisi kumi, mia, haiwezekani tukamaliza kuhusiana na ubora wa Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr aliyoyafanya ni mengi, bali inatosha tu kwamba yeye alikuwa bene bene na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na alimshukuru Mtume sallallahu alaihi wasallama katika kubwa na katika dogo. Hilo linatosha kwamba sisi tusimame wote kwa pamoja tumtetee Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu kwa wale ambao wanaomsema vibaya, na si mwingineo bali ni mashia. Mtu isimchukue kwamba akasema kwamba hawa wanataka pamoja na sisi umoja, hawa wanataka umoja pamoja na sisi. La, ikiwa unataka umoja lazima umpende kipenzi cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazima umpende yule ambaye aliyemnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huo ndio umoja wa kweli, kinyume na hapo ni uongo na ni unafiki wa Kiyahudi. Wallahu ta'ala a'lam. Abu Bakr pia miongoni mwa baba zake ni nani? Ni Ibrahim, kwa sababu anatokana na Ismail alayhi salatu wasalam. Yani Ibrahim alipoenda kwenye masanamu aliyavunja, lakini Abu Bakr alipiga jiwe ikawa limefanyaje, limeanguka chini kabla mtume hajaanza kulingania. Leo hii hawa mashia wanatuonyesha kana kwamba eti Abu Bakr alikuwa kafiri. hivi Abu Bakri huku mbele kulikuwa na fadhila za Abu Bakri ambazo ningezitaja. Abu Bakri baada ya kufa mtume alisimama akaanza kulingania dawa. Uislamu ukaingia Iraki, ulikuwa bado haujaingia. Uislamu ukaingia Palestina, ulikuwa bado haujaingia. Uislamu ukaingia Sham, ulikuwa bado haujaingia. Uislamu ukaingia maeneo mbalimbali. Kafiri analingania kwenye Uislamu. Kwa nini Mashia wanakuwa wanasema maneno watumie akili? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu katika wanaume ndiye wa kwanza kusilimu katika wanaume. Na hapo ni kwamba katika wanawake ni Khadija. Kwa sababu hakuna riwaya ambayo inamaidhisha na kupambanua kwamba wa kwanza alikuwa ni Khadija. Kwa hiyo tunafanya tafsiri kwamba katika wanawake alikuwa ni Khadija, katika watoto alikuwa ni Ali ibn Abi Talib, na katika wale mawali watu ambao walikuwa watumwa kisha wakaachwa huru alikuwa ni Zaid ibn al-Harith, na katika wanaume alikuwa ni Abu Bakri. Kwa nini nimemkukutiza sana Abu Bakri? Kwa sababu mwanamme anapokuwa amesilimu na akamuaidi mtu akampa nguvu, si kama vile mwanamke, si kama vile mtoto, si kama mtu ambaye alikuwa mtumwa. Huyu Abu Bakri kusilimu kwake kulikuwa na manufaa, na ndio maana Abu Bakri aliposilimu akamlingania Uthman ibn Affan, akamlingania Abdurrahman ibn Auf, akamlingania nani, akamlingania Saad ibn Abi Waqas, akawalingania watu mbalimbali wakawa wameingia katika Uislamu, si kama wengine. Naam, na masahaba wengi sana kuwalingania kwa sababu ya kabla ya